katika somo la adhkar. Tuko tunasoma adhkari za udhu na swala kwa mpangilio uliopo kwenye kitabu Hisnul Muslim. Na katika siku ya jana tulifanikiwa kusoma adhkarul wudhu. Na leo insha Allah tutaanza kusoma adhkarus salah mpaka pale tutapokuwa tumeishia. Lakini jana nilitoa maelekezo taratibu kwa darasa hii itakavyokuwa inayokwenda, kwamba kabla darasa kuanza, kwanza tutaulizana maswali juu ya darasa iliyopita. Kwa hiyo ningewaomba wahudhuriaji wote wafunike madaftari yao ili tuweze kuulizana maswali. Lakini pili, nikasema kwamba nataka nipate majina ya watu ambao wana uwezo wa kusoma maandishi ya Kiarabu kwa kadiri Allah alivyowajalia. Hao nataka wakae mbele, na nikaomba kwamba nitakapofika hapa basi nipewe karatasi ya majina hayo, kwa sababu kabla tujasoma wao watalazimika kusoma. Na nikasisitiza kwamba hilo lifanyike upande wa wanawake na vile vile lifanyike upande wa wanaume. Sasa sijui lilifanyika wale viongozi. Kwa ndio ushamaliza, nasema tuendelee kwenye karatasi nyingine. Kipindi naendelea kuandika, sisi tunaendelea na mambo mengine. Na upande wa wanawake, ha? Basi si wanasikia au hawasiki? Basi tuletee karatasi, wale viongozi waende pale mlangoni wakachukue karatasi upande wa wanawake. Hapa kuna Abdushakur Ahmed. Yuko hapa Abdushakur Ahmed. Soma hadithi ya kwanza. Dua'ul istiftah. An Aisha radhiyallahu anha qalat. Ala. Soma jana. Soma jana. أقول فيك كما مفادي خيري كما وجه فادي ثم أقول قليا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له. ثم نترجم. كتوقع أبي هريرة رضي الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعتم صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له. هانا صلاة هكونا صلاة ويولى أمباي هانا وضوء ولا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم لمن لم يذكر اسم لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه ولا هكونا وضوء ويولى أمباي hakutaja jina la Allah ai bismillah. Yani hakuna udhu kwa yule ambaye hakutaja jina la Allah yani bismillah kabla ya kutia udhu. Tuliposema la salata na la wudhu'a, tulisema kwamba inakusudiwa nini? La salata, la hapa nasema ni la li nafyu lisiha. La nafya lisiha, maana yake inakuwaje? Maana yake inakataa kusihi kwa sala. Kwamba la salata, hakuna kusihi swala, si ndio? Tayyib. Abdullah Muhammad Shaha, soma hadithi inayofuata. بسم الله الرحمن الرحيم الذكر بعد الفراغ من الوضوء لا ذكر حديث يبيلي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كتوكا كو أبي سعيد الخدري رضي الله زوجيواك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حقيقة يمتوم Mwenyezi Mungu rehema na amani ziwe juu yake amesema na tukusema sisi tume rehema na amani ziwe juu yake wa huwa tafsiru khata anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam subiri kwanza anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kutafsiri sallallahu alayhi wasallam rehema za Allah ziwe juu yake tafsirun khata tafsir ya sha'ira lisa tafsir ya ahli sunna wal jamaa تفسير الصلاة بمعنى رحمة خطأ وتفسير الصلاة بمعنى رحمة تكسيما صلى الله رحمة الله خطأ وانزا صلى فعل ماضي اللفظ التفسير فعل ماضي بمعنى يا اسم عف اسم ينيوي هيندلنا فعليات الصلاة هو الثناء الجميل صلاة مناكني أتاج وليو مزوري كو تفسيري ترجمة ساسوا يصلى الله صلى الله الله أمسفيه صلى الله عليه الله أمسفيه وسلم نأمت أماني أو أمسلمشي kutafsiri au kuikatarjama sallallahu alayhi wa sallam rehma za Mwenyezi Mungu na amani ziwe juu yake si tarjama ya kilugha inayoendana na lugha ya Kiarabu kwa moyo kwa maneno kwa hiyo imu usitafsiri useme tu sallallahu alayhi wa sallam bas kwa maana ya dua sawa naam La wudhu liman lam yadhkur liman lam yadhkur la wudhu liman lam yadhkur isma Allah alayhi nataka kipindi si tunasikiliza huko sawa na kule kwa wanawake basi wewe unasikiliza maki hatuwezi kwenda kuwasikiliza kule kipindi si tunasikiliza huku na kule kwa wanawake kule wewe unasikilizwa kama kuna mtu wa kuwasikiliza yupo huko awasikilize hakuna atachaguliwa mmoja atakokaa pale mlangoni pale atakuja mmoja mmoja atakusikiliza kwa wale viongozi walisimamia hilo naam la wudhu'a hana wudhu liman lam yadhkur isma Allah alayhi yule ambaye la wudhu'a hakuna kusihi kwa udhu la wudhu'a sababu la nafiyatun bisihha la wudhu'a hakuna kusii kwa udhu liman lam yadhkur isma Allah alayhi kwa yule ambaye hajamtaja Allah katika udhu wake huo hakutaja jina la Allah kwenye udhu huo liman lam yadhkur isma Allah alayhi kwa yule ambaye hakutaja jina la Allah kwenye udhu huo liman lam yadhkur isma Allah alayhi hakutaja jina la Allah katika udhu wake huo رواه أبو ماجه خميس إبراهيم ميراج عبد الله إبراهيم ميراج أيوب إبراهيم ميراج خميس علي خميس علي هذه جو ياو Soma hadithi ya tatu haraka haraka kuna muda maalum nimewekwa kusikiliza na kuna muda kuuliza maswali kwa hiyo nyinyi ambao mnasikilizwa mjiandae mapema ili zoezi la kila siku An Uqba ibn Amir radhiyallahu anhu kutoka kwa Uqba ibn Amir radhiyallahu anhu zimeendea juu yake qala amesema kana ta'alaina tulikuwa sema radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu zimeendea juu yake sawa kuna tarjama za aina hizo mbili kuna tarjama ya mazoea na kuna tarjama inaendana na misingi ya lugha ya Kiarabu radiyallahu anhu, Allah amridhie. Bas, maneno mafupi tu inatosha. An Uqbata ibn Amir radiyallahu anhu, kutoka kwa Uqba ibn Amir Allah amridhie, qala, amesema, kanat alaina, tulikuwa sisi ri'ayat al-ibili, tunazamu za kuchunga ngamia. Fajaat naubati, ikaja zamu yangu. Farawahtuha, nikatoka machungani biashii wakati wa jioni. Faadraktu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nikamdiriki mtume sala na salamu ziwe juu yake. Nikamdiriki mtume wa Allah amsikie yeye na ampe amani. Qaiman, hali ya kuwa amesimama. Yuhadithu nnas, akiwahadithia watu. Fadaraktu min qawlihi, nikamdiriki katika kauli yake. Ma min muslim, hakuna muislamu yoyote. Yatawadha, anatawadha. Fayuhsinu wudhuahu, akaufanya vizuri uzu wake. Thumma yaqum, kisha akasimama. Fayusalli rakaatay, akaswali rakaa mbili. Mukbilun alayhima, hali ya kuzikabili rakaa mbili hizo. Biqalbihi, wa moyo wake. Wa wajhihi, na uso wake. Illa wajabat lahu aljanna, isipokuwa itamwajibikia kwa yeye pepo. Qal, bas. Wewe ni nani? Khamis Ali Abdul Hamid Ahmed. Naam, endelea alipoishia. Abdul Hamid Ahmed Abu Bakari Ali. Yupo. Ajiandae, kitoka huko naingia hapa. Qala, faqulna, ma ajwad hadhihi, uzuri ulioje. Fa idha qailun baina yadayya, ma ajwad hadhihi, uzuri ulioje wa maneno haya. Ma ajwad hadhihi, uzuri ulioje wa maneno haya. Fa idha qailun baina yadayya, wewe hujasikia, wewe hujapata habari. Fa idha qailun baina yadayya, alikuwepo mtu mbele yake. Fa idha qailun baina yadayya, basi ghafla msemaji aliyoko mbele yake, au baina yadayya, aliyoko mbele yangu, basi ghafla msemaji aliyopo mbele yangu. Fa idha qailun baina yadayya, basi ghafla msemaji aliyopo mbele yangu. Yakulu, anasema. Basi ghafla msemaji aliyepo mbele yangu. Yakulu, akasema. Anasema. Yakulu, anasema. Allati qablaha ajwadu, nimekutangulia wewe. Fanadhaktu fa idha Umar. Wewe, lima cha kutubiga chenga. Fanadhaktu. Allati qablaha ajwad. Wewe amekupita kabla haya. Kudhibiti tarjama vizuri. Anaifuata asome. Dhibitini tarjama. Nitawaambia kwa nini ninafanya hivi baadaye. Abubakar Ali, ndio wewe. Ndiye hapo, ma allati qablaha ajwad. Alisif. Jiandae. Soma. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allati qablaha ajwad. Hakika kulikuwa maneno haya, yani maneno aliyopita kabla ya haya yalikuwa ni mazuri. Sio na wasiwasi. Fanadhaktu, basi nikaangalia. Faidha Umar radhiallahu anhu, nikamwona, na alikuwa ni Umar radhi Allah amridhie. Qala, akasema, inni qad raaituka jita anifa, haikangu mimi nimekuona wewe umekuja hapa aliyakuwa umechelewa. Qala, akasema, ma minkum, hakuna mmoja wenu, min ahadin, yoyote, yatawadhau, atakayetia udhu. Fayubelighu fayubilighu au fayusbihu au fayusbihu, na akaufikisha ule wudhu wake. Fayubilighu au fayusbihu alwudhu'a, yote na maana moja. Fayubilighu au fayusbihu alwudhu'a, na akaueneza udhu, na akaueneza vizuri ule wudhu wake. Thumma yaqul, kisha akasema, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasul illa futihat lahu abwabul janna, isipokuwa mtu atakayesema maneno hayo atafunguliwa milango ya pepo thamania tu, ni milango minane. Yadkhulu minha ayyaha sha, ataingia katika milango hiyo kwa yule anaoutaka. Rawahu Muslim. Rawahu Muslim, amepokea Imam Muslim. Anifata Alisef, ndio Suleiman Yaqub. Suleiman Yaqub de yende. An Umar ibn Khattab, kutoka kwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Allah amridhie, qal, amesema, qal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, Allah amsifie. Acheni mkutafsiri Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu mtume wa Allah inatosha. Qala Rasulullah, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah amsifie na ampe amani. Man tawadha fa ahsana alwudhu'a, yoyote atakayetia udhu na akautia vizuri udhu wake. Thumma qala, kisha akasema, ashhadu an la ilaha illa Allah, nashuhudia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa. La, hakuna apasaye. La, ashhadu an la ilaha, ashhadu an la ilaha, nashuhudia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa. Hakuna apasaye, neno apasaye usiliweke. Nashuhudia hakuna mwabudiwa wa haki. La ilaha ma la ma'buda bihaqi, ndio maana yake. La ilaha la ma'buda bihaqi, hakuna mwabudiwa wa haki illa Allah, isipokuwa Allah. Kusema ya kwamba hakuna apasai kuabudiwa kwa haki, kalimatu apasai la yujadu fil arabiyya, sawa. Kwa hiyo tuachane na tarjama za mazoea. Labda nizungumze kidogo kwa zindua. Tarjama ni kuihamisha lugha moja kwenda katika lugha nyingine kwa lengo la kumfahamisha asiyefahamu lugha hiyo, au kwa malengo mengine maalum. Kwa hiyo kuna masharti ambayo wanachuoni wameweka katika mtu anayefanya tarjama. Miongoni mwa masharti hayo ni lazima achunge misingi ile lugha anayoifanyia tarjama. Kila lugha ina misingi yake, na ndio maana mtu ambaye anaifanya tarjama anatakiwa awe anajua lugha zote mbili. Kuna tarjama za aina mbili, kuna tarjama ya neno kwa neno na kuna tarjama ya maana. Zote mbili ni sahihi. Zote mbili nini? Sahihi. Ukiamua kutoa tarjama ya maana ni sawa, na ukiamua kutoa tarjama ya neno kwa neno ni sawa. Lengo la tarjama ni kumfahamisha yule asiyefahamu ile lugha ajue makusudio ni kitu gani. Sasa kwenye kufanya tarjama, jitahidi kufuata misingi ya ile lugha unaoifanyia tarjama. Usiingize neno ambalo halipo katika ile lugha. Kwa hiyo zindukeni katika hili, sawa. Naam, endelea. Ashhadu an la ilaha, nashuhudia kuwa hakuna mwabudiwa wa haki illa Allah, isipokuwa Allah. Wahdahu, mpweke. Hali ya kuwa peke yake, sababu ni hali hiyo. Wahdahu, hala kaunihi wahida, hali ya kuwa peke yake. Wahdahu, hali ya kuwa peke yake. La sharika lahu, hana mshirika. Wa ashhadu, na nashuhudia. Anna Muhammadan, hakika ya Muhammad. Abduhu, ni mja wake. Wa rasuluhu, na ni mtume wake. Allahumma, ewe mula wangu. La, Allahumma, lisema manake nini? Ya Allahu, ukisema Allahumma ya Mola wangu itakuwa ya Rabbi, na sio maana, sio neno lake hilo. Allahumma ya Allah, Allahumma ewe Allah. Naam, Allahumma ya Allah ij'alni, Allahumma ewe Allah, Allahumma ewe Allah ij'alni min at-tawwabin, nijalie ni miongoni mwa wenye kutubia. Waj'alni min al-mutatahhirin, na unijalie katika wenye kujisafisha. Futihat lahu thamaniyatu abwabil janna, atafunguliwa mtu huyo milango minane ya pepo. Yadkhulu min abbiha sha'an, ataingia katika mlango anaotaka. Rawahu Tirmidhi. Naam, mwingine nani? Tulisema Suleiman Yaqub atafatiwa na Umar Ali. Kwa Umar Ali, sawa. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Sa'id al-Khudri, Allah amrizie, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, man qara'a suratul kahfi kama unzilat, atakayesoma suratul kahfi kama ilivyoteremshwa, kanat lahu nuran yawm alqiyamah, inakuwa kwake yeye nuru siku ya kiyama. Min maqamihi ila Makkah, kutoka makazi yake mpaka Makkah, kutokea mahala pake, kutokea mahala pa kusimama, kutokea mahala pake mpaka Makkah, kutokea mahala pake mpaka Makkah. Wa man qaraa 10 ayatin min akhiriha, na atakayesoma aya 10 za mwisho wake. Thumma kharaja ad-dajjal, kisha akaja dajjal, kisha akatoka dajjal muongo. Lam yusallatu alayhi, hatusalitishwa juu yake. Naam, anaifuata nilimtaja, amalizie kipengele kilichobakia. Waman tawadhaa, na yule ambaye atakayetia udhu. Thumma qala, kisha akasema, subhana. Waman tawadhaa, na yule ambaye, la, kwa sababu hiyo man ni ismu shart, sio ismu mausul. Waman tawadhaa, na yoyote atakayetawadha. Waman tawadhaa, jawabu yake na kuja mbele. Waman tawadhaa, na yoyote atakayetawadha. Waman tawadhaa, na yoyote atakayetia udhu. Thumma qala, kisha akasema, subhanaka Allahumma, umetakasika ewe Allah. Wa bihamdika, subhanaka Allahumma, kutakasika na mapungufu ni kwako ewe Allah. Subhanaka Allahumma, subhanaka ni fi'ilu. Naam, si ndio? Naam, tuachane mambo ya tukavuruga watu sasa. Subhanaka usabbihuka, subhanaka ndo maana yake. Usabbihuka nina kutakasa wewe, wa unazihuka. Kwa hiyo subhanaka, kutakasika na makosa, kutakasika na kila aina mapungufu ni kwako ewe Allah, ndo maana yake. Endelea muda. Subhanaka Allahumma, kutakasika na mapungufu na makosa ni kwako ewe Allah. Wa bihamdika, na sifa njema au hali ya kuwa yamevana na mimi hayo mapungufu katika kukusifu wewe. Ashhadu an la ilaha illa Allah, na shuhudia kwamba hapana mwabudiwa wa haki isipokuwa Allah. Ashhadu an la ilaha illa anta, na shuhudia kwamba hapana mwabudiwa wa haki isipokuwa wewe. Astaghfiruka, na naomba msamaha kwako. Wa atubu ilaika, na naomba na natubia kwako wewe. Kutiba fi raqqin, ataandikwa yeye katika ngozi nyepesi. Thumma tubia bitaba'in, kisha itapigwa muhuri ngozi hiyo. thumma wudi'at tahta al-'ashri, kisha itawekwa chini ya arshi. Falam yuksar ila yawmil qiyamah, haitavunjwa ama haitachanwa mpaka siku ya kiyama. Rawahu an-Nasa'i wal-Hakim wal-Lafdh lahu wat-Tabarani.